تو که درده دل دیوانه من میدانی، چند دور از تو خورم خون جگر پنهانی. عاشق عشقم و دیوانه دیوانگیم، عاشق عشقم و دیوانه دیوانگیم. منم آرام که دارم سر سرگردانی. تو چه درد دل دیوانه من میدانی، چند دور از تو خورم خون جگر پنهانی. عزیز من جان، عاشق عشقم

مرا مسوز کنازت ز کبریا افتد چو خستم آم شود شعل هم ز پا لباس فقر به زاغین لباس فقر به زاری نصیب هر کس خوشا تنی خوشا تنی که بر آن نقش بوریا افتد جا آتشی از کاروان جدا افتاد جا ز همراهی عشق وا نمی ماند نه آتش است که از کاروان جدا افتد آه دلم ز همراهی عشق وا نمی ماند نه آتشی جدا افتاد یا روی نپیچم گرم بیازاری من از تو روی نپیچم گرم بیازاری که خوش بود ز عزیزان تحمل خاری به هر سلاح که خون مرا بخواهی ریخت حلال کردمت الا به تیغ بیزاری اگر به سید روی وحشی از تو نگریزد اگر به سید روی وحشی از تو نگریزد که در کمند تو راحت بود گرفتاری من از تو روی نپیچم گرم بیازاری که خوش بود عزیزان تحمل خواری جان و یا اگر به سید روین وحشی از تو نبیده اگر به سید روین وحشین از تو نفریدم که در کمند تا راحت بود گرفتاری Oh,